Aż ta zespół Ścianka, formacja niezwykle ciekawa, która też w pewnym momencie stworzyła własną taką zamkniętą bańkę, w której wszystko to, co robili, zostało i też pozostało jako już historia polskiej muzyki rozrywkowej. Myślę, że z biegiem czasu to wszystko będzie się coraz bardziej uaktualniało i robiło ważne. Ścianka i Skuter. Niestety tylko, proszę Państwa, tego typu jakość udało mi się dzisiaj odnaleźć, a chciałem koniecznie właśnie nawiązać do utworu Skuter, bo jest on jednym z takich bardziej ciekawszych odniesień do lat 50., a jednak już celujący w XXI wiek. I tak też taką podobną regułą tutaj wyświetla się, czy właściwie charakteryzuje grupa Suicide, do której zresztą od jakiegoś czasu wracam pojedynczo zamieszczać z pierwszej ich płyty utwory. Dzisiaj czas na utwór pod tytułem C, grupa Suicide, duet z Nowego Jorku pod dyrekcją Alana Wegi. No właściwie w swoich czasach uważani za totalnych wariatów. Dziś wiemy już, że ten sposób grania, to brzmienie dopiero uzyskało prawdziwą jakość, ale stało się właściwie z taką podwaliną tego, co się dzieje obecnie w muzyce elektronicznej. Suicide z płyty Suicide, utwór C. I tak jeszcze, proszę Państwa, pozostało nam niewiele piosenek do końca, ale oczywiście ten finał będzie miał miejsce. Jest 8 minut po godzinie drugiej. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Za nami mroczne Suicide. Właściwie zawsze staram się tak na nich patrzeć, jako na tych takich półduchów, ludzi a la zombie, którzy mieszkając gdzieś w mrocznych zakamarkach Nowego Jorku tworzyli właśnie takie rzeczy, ale nie wszystkie piosenki mają taki mroczny charakter, niektóre są mniej mroczne, choć w zasadzie tego mroku nigdy nie brakuje. A przed nami coś, co myślę, że wywoła u Państwa uśmiech na twarzy, Apollo 44 i Stop the Rock. The rock like a moon. I'm ready. No i tak właśnie brzmiał, proszę Państwa, wielki przebój Apollo 44, Stop the Rock. No cóż, tak kiedyś się faktycznie można było pobawić i to była w zasadzie muzyka uznawana za wręcz dyskotekową, a dziś z perspektywy czasu myślę, że jakoś tak, jeżeli byśmy zestawili z najnowszymi trendami, które obowiązują w klubach, gdzie tańczy się na parkiecie, no to być może byłoby ciężko znaleźć coś właśnie tak melodyjnego i z takim dystansem do właściwie tych poważnych tematów, które czasami są w muzyce rozrywkowej podawane w sposób trochę pretensjonalny, ale też i oczywiście każdy tego prawo ma. Przed nami formacja Czechosłowakia i jazda. To jest Apteka Nocna, trzeci program Polskiego Radia. Za nami Czechosłowakia i utwór Jazda. A Beastie Boys to już w zasadzie nie potrzebuje żadnej rekomendacji. Dziś wrócimy do tego skomplikowanego tytułu Multilateral Nuclear Disarmament i Beastie Boys. Beastie Boys. Proszę Państwa, dziś miałem okazję przeglądania. Jest oczywiście nie pierwszy raz z ich repertuaru. Powiem szczerze, że ostatnie pomysły kolegów z grupy Beastie Boys są po prostu tak nowatorskie, jak zresztą sam początek ich kariery. Wystarczy, jeżeli ktoś oczywiście ma ochotę, można to przejrzeć w przeglądarce, w internecie. Serdecznie polecam krótkie filmiki 10-minutowe, gdzie występują kukiełki, które są oczywiście prowadzone przez pozostałych członków zespołu. Jest to coś po prostu niebywałego. Można śmiać się przez całe 10 minut, a nawet jeszcze trochę dłużej. I pozostając w kręgu muzyki amerykańskiej, bo tu akurat mamy z taką do czynienia, Joss w jednym ze swoich projektów Eagles of Death Metal i w Vulnerable in L.A. To make rock and roll. Along the way I had to sell my soul. krótko i na temat, 24 minuty po godzinie drugiej. To jest Apteka Nocna i przed państwem zespół, który zresztą bardzo lubię, Floki Zion. I tak zbliżając się do jednej, do trzech czwartych naszej audycji, dochodzimy do etapu, w którym chciałbym historycznie przypomnieć Państwu takie zjawisko, które było w Warszawie, nazywało się Fugazi. Fugazi to był klub, który się mieścił w byłym kinie koło domu towarowego na Woli. Tam właściwie wszystkie zespoły, które się liczyły w tamtych czasach, tam koncertowały, robiły próby. To było miejsce spotkań towarzyskich, wymiany doświadczeń. W zasadzie było to takie przedsięwzięcie, które odzwierciedlało też duch tamtych czasów, chociażby wspominając fakt, że właściwie od początku do końca działalności klubu klub był podłączony pod sieć elektryczną na dziko. Było tam oczywiście parę innych jeszcze takich kruczków i to wszystko jakoś funkcjonowało. Oczywiście jeszcze do tego wszystkiego trzeba dorzucić pojawiających się od czasu do czasu panów, którzy chcieli dostawać wynagrodzenie za ochronę, której oczywiście nie zapewniali, ale tak to się wtedy nazywało. To były czasy dosyć oryginalne, dziwne, choć z drugiej strony niespecjalnie myślę, że byśmy chcieli, żeby wróciły, a jestem nawet o tym przekonany. Powstawały wtedy też zespoły, które robiły niesamowitą, proszę Państwa, muzykę. Jednym z takich zespołów był Hołk z moim ulubionym w tamtych czasach polskim gitarzystą, czyli Sadowskim, który grał na białym Gibsonie, wyciągając z niego niesamowite brzmienie, Tadzik na basie, Fala na perkusji, a na wokalu Darek Majelonek i to był zespół Hołk. Dziś posłuchamy utworu Pieniądze. Pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze. To była grupa Hołk w utworze Pieniądz, a teraz wyobraźcie sobie Państwo, że przenosimy się do starożytnego Egiptu, gdzie spokojnie można zaopatrzyć się w sprzęt muzyczny elektroniczny, taki jak powiedzmy dzisiaj można sobie nabyć i przy pomocy tego sprzętu wielki, proszę Państwa, wielki architekt, członek rodziny królewskiej, niejaki Imhotep dla Państwa serwuje muzykę, powiedzmy, w Heliopolis Salomon Dab. I tak stopniowo, proszę Państwa, może było troszkę się teraz rozluźnić, a my to zepniemy z powrotem dźwiękami, które myślę, że spokojnie można traktować jako silnik rakietowy, taki jak na przylądku Canaveral albo na przykład na Bajkonurze. Tym bardziej, że akurat tytuł adekwatnie właśnie do tego pasuje. Satelita i Kiev Office. Gdyby spaść ten satelita, gdyby spaść ten satelita, gdyby spaść ten satelita, gdyby spaść ten satelita. No i właśnie ten, który pierwszy przekroczył próg wszechświata, nazywał się Juri Gagarin. Ponoć też jest druga opcja, która mówi, że absolutnie nikt w kosmosie nie był. Lądowanie na Księżycu przez Apollo było sfingowane, sfilmowane przez Kubricka w studio, ale oczywiście, proszę Państwa, jeżeli chodzi o teorie spiskowe, są one bardzo, można powiedzieć, łatwo kiełkującymi roślinkami. Wystarczy tylko dobrze przygotować podłoże, a później już tylko czekać, aż to wszystko urośnie. A rośnie naprawdę niebywale szybko. Ja bym się chciał teraz odnieść, bo w tym roku jest planowany koncert w Jarocinie. Chciałbym przypomnieć stary Jarocin, utwór, który moim zdaniem był, a były to takie czasy, że było to dosyć istotne, zagrać szybko, mocno i z przytupem, znaczy może to ostatnie określenie najmniej jest takie przybliżające tamte czasy, ale szybko i bardzo mocno, i to był właśnie moim zdaniem największy czat Moskwa i powietrza. Powietrza! Powietrza! kamienie, powietrza, powietrza. To oczywiście jest tylko przypomnienie, bardziej egzotyczna ciekawostka z tamtych czasów ze względu na niską jakość zarejestrowanego dźwięku. Szkoda, bo w tych samych czasach zespoły po drugiej stronie żelaznej kurtyny potrafiły i by miały zapewnioną jak gdyby full w serwisie obsługę we wszystkich dziedzinach. Oczywiście byli też eksploatowani, tym bardziej było to dosyć mocno nagłaśniane przez naszą PRL-owską propagandę, że tam się z ludźmi nikt nie liczy. No niemniej jednak powstawały nagrania, bo to z tego samego mniej więcej okresu, The Clash i The Guns of Brixton. Gonna come, put your hands on your head, on the trigger of your gun. Jest, proszę Państwa, za 8 minut godzina trzecia. Ja bym się chciał teraz przy pomocy następnego zespołu, jakim jest Crass, odnieść do grupy The Clash, który przed chwilą słyszeliśmy w utworze The Guns of Brixton. Crass jednoznacznie zbuntowany przeciwko zbuntowanym daje konkretny sygnał, że to wszystko nie ma sensu. Yes, that's right, podcast, that is just another trade for our fellow countrymen say. Bubble gum, rock, and plastic chases. Your boss edition, but my bits are no matters. Three for yes, prime out of the clash. I'm a revolution, it's just some cash. I've become a fashion like it used to be. I can't be a do it for me. Limits are citizens, distance kill. Limits are expressed in my blessed will. I become a member, giving your belly loss. Then it's sold out, now you're gonna come. Punk last, you're the one I'm such a night pop. Steve Jones started doing real work. Prince Revolution, anarchy and change. Stuck from the system, and give me snow. Well, I'm tired of staring through sheets and night glass. Tired of staring at my superstar's ass. I can't ask to grab brand new note. I'm just waiting for 50 minutes back. Steve Jones, you're like pop. You're so pretty, my chump, why do you smoke? Pays me, you're like pop. Right me ahead, but it's where it goes on. And me, yes, I know I want to know. Is there something I can learn? You're not a prison, but so far my ankles. And I see the carrots, baby, before she died. Been a very silly, till they put in the car. So she leave with some pins in her rear. What's that, I stand like a double-up thing. Still bombs and fantasies and bombs. Czyli jest to odwrotna wersja do też takiej, która widziałem w niektórych środowiskach funkcjonuje. Punk is dead, czyli punk już nie żyje. Tak komunikuje grupa Crass, szczególnie w stosunku do takich grup jak The Clash. I tak, żeby, proszę Państwa, stało się zadość naszemu spotkaniu. Ta dramaturgia dobiegła końca tak, jak powinna. Ja chciałbym tylko się pożegnać, podziękować Państwu za wspólne wysłuchanie naszego całego tego programu, który został przygotowany eklektycznie, jak zwykle w aptece nocnej. I tak dziękujemy Państwu serdecznie. Ja już nie będę wszystkich poszczególnie przedstawiał, bo po prostu jestem bardzo zmęczony i muszę się zaraz położyć spać, a na koniec nie będzie już nic i grupa nagrobki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.